أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. سبحانك، seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. إني كنت من الظالمين، muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. ربنا آتنا، اللهم bize ver. Fi dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Amin. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o çetin hesap gününde. Amin. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahzurun, ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kelimelerimi, sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in, bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in ve Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'un, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam tabi miladi senenin devri olduğu için, miladi olarak 12 ay 365 günü devrettiğimiz için yeni bir yıla gireceğiz. Fakat yeni yıla girme günü kafirlerin bayramı olması hasebiyle normal toplanma zamanımıza toplanmadık. Salı akşamı toplanmadık. Onu biraz geriye aldık. Milleti biraz haramdan, günahtan uzak tutalım diye. Allah'ın haramlarından, bir haramdan sakınmak bütün insanların ve cinlerin ibadetinden üstündür buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Bir tek haramdan sakınmak. Haramların en büyüğü nedir? Kafirlere benzemektir. Kafirlere benzemek. Bundan sakınmak için burada sizi tutabildiğim kadar tutmaya çalışacağım. Gece 3-4 fark etmez. Durabildiğimiz kadar duracağız. Ondan sonra sizi yavaş yavaş evlerinize yatsı namazını kıldıktan sonra selametle yollayacağım inşallah. İmam Gazali Hazretleri buyurdu. Bir ayeti tefekkürle ve anlayarak okumak bütün bir Kur'an'ı hatmetmekten üstündür. Bakın, Gazali'nin sözüne bakın. Bir tek ayeti anlayarak ve idrak ederek okumak bütün bir Kur'an'ı. Bu akşam evinde bir tane adam otursa, dur ben günaha girmek istemiyorum, açayım Kur'an-ı Kerim'i atmedeyim dese, zaten atmedemez sabaha kadar. Atmedeyim dese, yarısından fazlasını okusa, yahut da çok hızlı okuyan seri bir hafız olsa, sabahın 8'ine 10'una kadar Kur'an okusa ve hatmetse. Ama diğer adam şu ilim meclisine gelse, bir tek ayeti okusa ve bu ayeti idrak ederek, anlayarak dinlese, ilim meclisinde bulunsa. Gazali diyor ki, bu bir tek ayeti anlamaya çalışan, Kur'an'ın tamamını anlamadan okuyandan üstündür. Onun yaptığı iş daha bir evladır. Bundan dolayı biz ne yapacağız her zaman yaptığımız gibi? Allah'ın kelimeleriyle başlayacağız. Bir tek ayet-i kerime okuyacağım. Ali İmran suresi 178. ayet-i kerime. Bunun tefsirini yapmaya çalışacağız, açıklamasını yapmaya çalışacağız. Biraz da yılbaşı nedir buna değineceğiz. Ondan sonra selametle vazifemizi bitireceğiz inşallah. Allah feyizli, bereketli bir gece nasip etsin. Amin. Amin. Mevla Teala buyurdu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve la yahsabennellezine keferu ennemâ numli lehum hayrun li enfusihim. خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Şimdi Rabbimiz ne buyurmuş bize? Bakalım. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Sakın kafirlerin durumuna bakarak zannetmeyin. يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ Hesap etmeyin. Onlara bakarak hesap etmeyin. Öyle düşünmeyin. Öyle algılamayın. Öyle zannetmeyin. Allah bize diyor ki kafirlere bakarak bir şeyleri zannetmeyin. Bir şeylerin öyle olduğunu düşünmeyin. Bugün Müslümanlar, inancı zayıf olan Müslümanlar örnek olarak kime bakıyorlar? Muhammed Aleyhisselam'a bakmıyorlar. Kafirlere bakıyorlar. Bu adamlar, üç tane Allah var diyor. Bu adamlara içki serbest, bu adamlara zina serbest, bu adamlara faiz serbest. Birçoğu Allah yoktur diyor. Günümüzdeki Yahudilik ve Hristiyanlık zaten kayboldu. Artık deizme doğru gitti. Allah var ama bize karışmayan bir Allah. İkisinin de akidesi buraya döndü artık. Müslümanlar, zayıf olan Müslümanlar bunlara bakıyor. Örnek olarak Muhammed Aleyhisselam ve sahabilerine bakmıyor. Akidelerini tamamen tahrif etmiş olan Yahudi ve Hristiyanlara bakıyor. Ve bir şeyler düşünüyor. Yahu bunlar yanlış yolda. Teknikte en ileride olanlar bunlar. Bizden daha zengin yaşayanlar bunlar. Daha huzurlu gibi görünenler bunlar. Ümmetin halini görüyorsunuz bütün dünyada. Biz inandığımızı iddia ediyoruz. Allah ve Resulüne, Allah'a ve ahiret gününe inandığımızı iddia ediyoruz. Ama ümmetin başından sıkıntılar gitmiyor. Müslümanlar sefalette, Müslümanlar aç. Şu anda dünyada katledilen tek millet Müslümanlar, ümmet. Müslümanlar kafirlere baktığı zaman kendisinden iyi durumda olanları gördüğünde hesap yapmaya başlıyor. Allah diyor ki siz kafirlere baktığınız zaman sakın bu hesabı yapmayın. Vela sakın yapmayın. يَحْسَبَنَّ Hesap yapmayın, yanlış hesap yaparsınız. Yanlış hesap yaparsınız. Müşrikler nasıl baktılar Muhammed Aleyhisselam'a? Muhammed Aleyhisselam parmağıyla ayı gösterirken, hani o Kur'an'daki Kamer Suresi'nde anlatılan mucizeyi gerçekleştirirken, ne yaptı? Aya işaret etti. Akıllı olanlar nereye baktılar? Aya baktılar. Müşrikler nereye baktı? Parmağa baktı. Sen niye parmağa bakıyorsun? Aya baksana. Sen Allah'ın peygamberinden ayı ikiye bölmesini istedin mi, istemedin mi? İstedin. Allah'ın peygamberi dedi ki, ya Rabbi ayı böl, parmağıyla işaret etti. Ay ikiye bölündü. Üç gün, üç gece boyunca öyle kaldı. Müşrikler ne yaptı? Aya bakmayı bıraktılar, parmağına baktılar. Ya bu nasıl bir sihirbaz dediler. Halbuki şunu biliyorlardı. Hiçbir sihirbaz bulunduğu ortamın dışındaki başka bir ortamlara, başka bir dünyalara, başka bir gezegenlere sirayet edemez, gücü ona yetmez. Parmağına baktılar, yüzüne baktılar, konuşma şekline baktılar, ahlakına baktılar. Bu nasıl peygamber ya? Gece gündüz namaz kılıyor. Bu nasıl bir kral? Bu nasıl bir lider? Gece gündüz ibadette, Kur'an okuyor, ağzından küfür çıkmıyor. Hep fakir fukara etrafında. Bu nasıl bir lider dediler. Aya bakmadılar, işaret ettiği yere bakmadılar. Parmağına baktılar, parmağına bakıp onu küçümsediler. Soyuna baktılar, ırkına baktılar. Lider olmamasına baktılar. Eğer bu memlekette, bu topraklarda Allah birini peygamber olarak seçecekse, bu muhakkak Mekke'nin reisleri olan bizler olmak zorundayız dediler. Kendilerine yonttular. Kendilerinin peygamber olması gerektiğini iddia ettiler. Allah'a akıl verdiler. Ama bu iş böyle değildir. Allah seçer. İnsanlar seçemez. Hiçbir peygamber seçimine gelmemiştir. Sadece ve sadece Allah'ın seçtiği hükme boyun eğmişlerdir. Ya Rabbi beni seçtiysen tereddütsüz, şüphesiz senin dinine hizmet için kafamı, kellemi taşın altına koyacağım. Tereddütsüz dediler. İşte Allah, peygamberlerin durumuna bakın. Müslümanların durumuna bakın. Kafirlerin durumuna bakın. Ancak bakarken ibret alın. Sakın ola şöyle zannetmeyin. Sakın. Onların durumu çok iyi. Bizim durumumuz çok sıkıntılı. Sakın ola böyle zannetmeyin. Bakın. Bir adam var. Dünyanın en çok kazanan sporcusu. Kim bu adam? Michael Schumacher. Bu adamın görevi ne? Formula pilotu bu. Formula. Dünyada en çok kazanan 5 tane sporcudan bir tanesidir. Dünyanın herkesin tanıdığı bir adam. Bir Alman pilot. Çok rahat yaşayan bir adam. Zenginliği sınırsız. Fakat bu adam sezonu tatile girdikten sonra bir yere gidiyor tatile. Kayak yapacağı bir yere gidiyor. Hızı çok seven bir adam ama onunla tatmin olmamış demek ki. Neyle tatmin etmek istiyor nefsini? Kayak yapayım, bir karlı bir tepelere gideyim, karlı bir mekanlara gideyim, büyük dağlara gideyim, kayak yapayım orada diyor. Kalbini ve ruhunu Allah ile tatmin etmediğin zaman muhakkak tatmin edecek bir şeyler ararsın. Bu aradığın şeyler ya adrenalini yüksek olan şeyler olur, ölüm riski yüksek olur. Ya uyuşturucu kullanırsın, ya içki içersin, ya zina yaparsın, ya da spesifik anormal şeyler yaparsın ve kendini tatmin etmeye çalışırsın. Ama asla tatmin olmaz. Kalbin ve ruhun Allah'tan başkasıyla tatmin olmaz. Allah senin içine bu isteği, bu açlığı vermiştir. Bu açlığı Rabbinle tatmin etmek zorundasın. Yapmadığın zaman tatmin olamazsın. Bakın, adamın her şeyi var. Garajında 10 tane arabası var. Michael Schumacher. Garajında 10 arabası var. Artık geçmiş zaman kullanmam lazım çünkü kaybetti. Hepsini kaybetti. Vardı. Garajında 10 ayrı birinci sınıf lüks arabası vardı. Hep spor arabalar. Ama hepsini kaybetti. Neden? Kar tatiline gitti. Kayak yapmaya. Kayak yaparken, adrenalin ve heyecan yükselirken bir kayaya başını çarptı. Başını kayaya çarpmasıyla beraber ne oldu? Felç oldu. Belki 2 ya da 3 seneden beri bu adam felç bir şekilde yatıyor. Haftalık masrafı ne? Haftalık masrafı 150 bin euro. 150 bin euro. Aile karşılayamaz oldu. Sponsorlar elini eteğini çekti. Çünkü bir daha yarışamayacak. Yardım kesildi. Anlaşmalar iptal edildi. Hazıra daha dayanır mı kardeşler? Dayanmaz. Bu adam şu anda felç. Sandalyede oturuyor. Tekerlekli sandalyede. Ve konuşamıyor. Karısı diyor ki ne kadar evimiz varsa sattım. Ne kadar arabası varsa sattım. Ne kadar mülkü varsa sattım. Şu anda oturduğumuz yer kaldı. Başka hiçbir şeyimiz yok. Kafirlere bakıp da hesap etmeyin. Sakın onlar bizden çok daha üstün, bizden çok daha iyi yaşıyor diye düşünmeyin. Bu adam ölüme çare bulabilir mi? Bakın, ne kadar zengin olursanız olun, ne kadar iyi yaşarsanız yaşayın, hastalığa ve ölüme bu ikisinden kaçamayacaksınız. Hastalıktan ve ölümden asla kaçamayacaksınız. Durumunuz ne kadar rahat görünürse görünsün. Asla kaçamayacağına göre senin bu ikisine hazırlık yapman gerekiyor. Hazırlığı nasıl yapacaksın? Hastalığı da, ölümü de yaratan benim Rabbimdir. Bu ikisini madem ki Allah yaratmıştır, benim buna hazır bulunmam lazımdır. Hastalandığım zaman ben şifayı ancak Allah'tan beklerim. Allah'ım, Peygamberim Aleyhisselam'ın şu duasını yaparım. Allah'ım, senin ismin Şafi'dir. Şafi ismin hürmetine bana şifa ver. Hastalığımın dışında bütün görünmeyen, bilinmeyen hastalıklarıma şifa ver. Bu Allah'ın Peygamberinin duasıdır. İşte Müslüman bunun duasını yapar. Müslüman bilir ki eninde sonunda ölecek. Zalim de olsa, mazlum da olsa eninde sonunda ölecek. Şu halde madem öleceğim, ölümüne hazırlık yapar. Ama bu adam ölümüne hazırlık yapmadı. Sadece dünyaya hazırlık yaptı. Ahiretini kurtarmak için hiçbir girişimde bulunmadı. Hala Hristiyan. Hala bir Hristiyan. 3 tane Allah var diyor. Bir olamaz diyor. Allah bir olamaz. 3 tane olmalı. Baba, oğul ve karısı. Allah bunlara hidayet versin. Amin. Her gün okuduğunuz Fatiha suresi vardır Kur'an'da. Her gün okursunuz bunu. 40 defa okumak zorundasınız. Eğer Müslümansanız 5 vakit namazınızı kılacaksınız ve farz namazlarda bu Fatiha'yı 40 defa okumak zorundasınız. Şimdi Fatiha-i Şerife'nin sonunda biz Müslümanlar ne deriz? İhdinas sıratal müstakim. Allah'ım bizi doğru yola ilet. Bize hidayet et, doğru yola gidelim. صِرَاطَ الَّذ۪ينَ نَعَمْتَ عَلَيْهِمْ Allah'ın kendilerine nimetler verdiğin kulların yoluna ilet. Kime nimetler verdi Allah? Adem'e nimetler verdi, İbrahim'e nimetler verdi, İsa'ya, Musa'ya, Harun'a nimetler verdi, Muhammed Aleyhisselam'a nimetler verdi. Biz her gün bunun duasını yapıyoruz Allah'a. Bu nimetler verdiğin peygamberler, onları takip eden havariler, salihler, bunlar kimlerse Allah'ın bizi bunların yoluna ilet. Her gün bu duayı yapıyoruz mu? Yapıyoruz. Peşinden bir şey daha söylüyoruz. صِرَاطَ الَّذ۪ينَ نَعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ Kendilerine gazap ettiklerinin yoluna iletme Allah'ım. Kendilerine gazap ettiklerinin yoluna. Kim onlar? Bir mealist gibi okursanız Kur'an'ı, bunlar kimdir? Namaz kılmayanlara Allah gazap etmiştir. Efendim içki içenlere Allah gazap etmiştir. dersiniz, geçiştirirsiniz. Hayır. Bir Müslüman Kur'an-ı Kerim'i okuduğu zaman en önce nereye bakacak? Kur'an'ın tefsirine bakacak. Bir ayeti kerimeyi anlamak istiyorsan iki şansın var. Bir, meali okurum, kendi kafamdan bir hüküm veririm. İki, meali okurum, peşinden alimlerin o meal hakkındaki tefsirini okurum. Bu en güvenli ve en sağlam yoldur, usuldür. Diğer adam ne yapıyor? Tıpla alakalı, babasının beyin ameliyatının nasıl yapılacağıyla alakalı Google'a giriyor ve beyin ameliyatıyla alakalı 10 tane makale okuyor. Ve peşinden şöyle diyor, babamın beyin ameliyatını artık ben yapabilirim. Senin aslında ciddi bir beyin ameliyatına ihtiyacın var kardeşim. Kimse babasının beyin ameliyatını yapamaz. Ancak beyin cerrah olman lazımdır. Gayril mağdubu aleyhim kim ey Allah'ın Resulü? Tefsire bakacaksın. Ayet hakkında ne diyor? Ne diyor Efendimiz Aleyhisselam? Ey Allah'ın Resulü, Fatiha'da bir dua yapıyoruz. Peşinden Allah'ımız diyor ki, gazap ettiklerinin yoluna iletmeyin. Bize duayı öğretiyor Allah. Bu gazap ettikleri kimdir ey Allah'ın Resulü? Gazap ettikleri Yahudilerdir. Neden ey Allah'ın Resulü? Yahudiler peygamberlerini öldürmüşlerdir. Yahudiler peygamberlerini katletmişlerdir. Peşinden devam ediyor ayet. Veleddallin ve sapıtanların yoluna iletme Allah'ım. Bu da bir dua. Fatiha'nın sonunda iki tane duamız var. Ya Rabbi bizi sevdiğin kulların, kendilerine nimet verdiğin kulların yoluna ilet. İki, gazap ettiğin, kızdığın kulların yoluna iletme. Üç, sapıtanların yoluna iletme. İki tane grup var. Sapıtanlar kimdir ey Allah'ın Resulü? Hristiyanlar. Sapıtanlar Hristiyanlardır. Onlar artıyı put edinmişlerdir. Allah'a oğul isnat etmişler ve hanım isnat etmişlerdir. Bir olan ilahı üç yapmışlardır. İşte biz her gün bu duayı okuyoruz. Ve Müslümanlardan bazıları bunlara bakıyor ve şöyle diyor. Ya nasıl olur böyle bir şey? Bu adamlar şu anda rahat, birbirleriyle şu anda savaş halinde değiller. Ama Müslümanları birbirlerine soktular, fitne çıkarttılar ve Müslümanlar birbirini katlediyor. Onlar da bir yandan bombalıyor ve Müslümanları öldürüyorlar. Bunlar neden bu kadar rahat? Demeyin. Ayet devam ediyor. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا O kafirler hakkında sakın öyle düşünmeyin. اَنَّمَا نُمْل۪ي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ Sakın öyle düşünmeyin ki onlara verdiğimiz mühlet onlar hakkında hayırlıdır. Sakın böyle düşünmeyin. Onlara verdiğimiz nimetlerin, onlara verdiğimiz mühletin ve zamanın onlar hakkında hayırlı olduğunu düşünmeyin. Gözünüzün önüne şimdi ateistler gelsin, komünistler gelsin, Allah'a ve Resulüne inanmayanlar gelsin, deistler gelsin, sadece Allah'a inanırız, başka hiçbir şeye inanmayız diyenler gelsin. Gözünüzün önüne bunlar gelsin. Rahat bir yaşam. Namaz yok, zikir yok, zekat yok, oruç yok, hiçbir şey yok. İstediği zaman zina edebiliyor, istediği zaman küfür edebiliyor. Gözünün önüne bu adam gelsin. Allah diyor ki ben ona mühlet verdim. Sakın onlara verdiğim kısa mühlet seni yanıltmasın. Yanlış bir hesaba girme. Sonsuz bir mühlet vermedim. Kısa bir mühlet verdim. Dünya hayatı geçicidir. Sen bu geçici olan hayatı sakın ola sonsuz bir hayat gibi telakki etme. Çünkü sonsuz hayat daha gelmedi. Sizi öldüreceğim, dirilteceğim. Ondan sonra sonsuz hayat gelecek. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın muradını anlayabilmek için muhakkak Allah'ın ayetlerine bakmak lazımdır. Allah'ın ayetlerine ve Allah'ın ayetlerini yorumlayan ve yaşayan peygambere bakmadan onun muradını çözmeye çalışırsan aklına göre hareket etmiş olursun. Aklını ilah edinmiş olursun. Halbuki akıl bir tanrı değildir, bir ilah değildir. Akıl doğru yolu bulmak için bize verilmiş olan bir mikyastır, bir hesap makinesidir. Hesap makinesi. Ama hesap makinesinin pili olmadığı zaman makine çalışmaz. Arabanın benzini olmadığı zaman araba çalışmaz. Gözlerin ışığı olmadığı zaman gözler görmez. Gazali'nin deyimiyle akıl bir gözdür, vahiy ışıktır. Hiçbir göz ışık olmadan göremez. Muhakkak her gözün ışığa ihtiyacı vardır. Kardeşimiz şuradan ışıkların tamamını kapatsa, buradaki 100 tane kardeşim hiçbir şey göremez. Kimse yanındaki adamın yüzünü göremez. Bu şu anlama gelmez. 100 tane adamın tamamı kör. Kör olduğu için göremiyor. Hayır, gözleri yerinde. Gözleri var ama ışığı olmadığı için göremiyor. Vahiy bir ışık gibidir. Eğer akıl Allah'ı bulabilmek için, bilebilmek için yeterli olsaydı, akıl kurtuluş için salt olarak kendi başına yeterli olsaydı, dünyanın en akıllı insanları bilimsel olarak yeni icatlar çıkartanlar. Edison'a bakın. Allah'a ve Resulüne iman etmemiş. Elektriği buldu bu adam. Kardeşler, bu adam elektriği buldu. Şu anda yanan ampuller var ya, bu adam vesilesidir. Ama adam iman etmedi. Bu ahmak bir adam mı? Hayır, çok akıllı bir adam. Fakat aklını vahye göre endekslemediği için kendisini kurtaracak olan yola giremedi. İhdine sıratel müstakim diyemedi, demedi. Kibrini ezemedi, kolay yolu tercih etti. Babamdan böyle gördüm, dedemden böyle gördüm, annemden böyle gördüm, böyle gördüysem böyle gider dedi. Müslüman böyle demez. Bakın, akıllı insanlara bakın. En kapsamlı, en kompleks, en kritik suç yüzdeleri akıllı insanlarda. Polislerin dilinden düşmeyen bir söz vardır. Nedir o? Kaliteli bir hırsızı ancak kaliteli bir hırsız yakalayabilir. Hırsızın mantığıyla düşünmek lazım. Hırsızın mantığıyla bakmak lazım. Yoksa polis bu hırsızı yakalayamaz. Neden bu hırsız yakalanmıyor? Çünkü çok akıllı. Ama aklını vahiyle beslemediği için gözleri kör. Küçük lezzetlerle, geçici lezzetlerle nefsini tatmin ediyor. Ama hesap vereceği günü düşünmüyor. Bunun hesabını yapmıyor. Şu halde bu aklı neyle domine edeceğiz kardeşler? Allah'ın kitabıyla domine edeceğiz. Allah kitabında diyor ki, onlara ben bir mühlet verdim. Sakın onlara verdiğim mühlet sizleri aldatmasın. Devam ediyor Allah. İnnemâ numli lehum liyezdâdû ithmen. İthmen, muhakkak ki ben onlara mühlet verdim, günahlarını artırsınlar diye. Olay şimdi ortaya çıkıyor mu kardeşler? Kafirlere Allah niye mühlet vermiş? Zalimlere Allah niye mühlet vermiş? Günahlarını daha bir fazla arttırsınlar, ben onların azabını arttırayım diye. Allah adalet sahibidir. Sen günah işlemeden senin azabını arttırmaz. Muhakkak sana müsaade eder. Günah işlemine müsaade eder. Şimdi Esed denilen bir zalim var Suriye'de. Yüz binlerce insanı katletti, öldürdü bu adam. Ve Allah bunun başına şimşekle vurmuyor. Allah için çok kolay. Kafasından üste bir tane şimşek vuracak, 100.000 voltluk. Esed diye bir şey ortada kalmaz, paramparça olur. Ama Allah yapmıyor. İnneme numli lehum, muhakkak ki biz onlara mühlet verdik. Liyezdâdû, arttırsınlar diye, ithmen, günahlarını arttırsınlar diye mühlet verdik. Müslüman buna bakıyor ve diyor ki, ya bir Allah varsa bunun kesin hemen cezasını vermesi lazımdı. Vermediği için demek ki Allah yok. Haşa ve kella. Bunu dediğin zaman ne oluyor? Küfür oluyor. Allah zalim değildir. Allah zalim değildir. Cehennem zalimane bir yer değildir. Cehennem hak edenlerin gireceği bir yerdir. Hak etmeyen kimse oraya girmez. Ateist, cehennemi zalimane bulan ateist, mahallesinde arabasını çizen çocuğun 10 sene hapse girmesini istiyor. Bu ateist diyor ki, cehennem diye bir yer varmış. Böyle zalim bir ilah olur mu ya? Arabasını çiziyorlar ateistin. Sabahleyin komşu diyor ki, ya ne oldu senin arabaya? Ya arabayı çizmiş diyor. Namussuz şerefsizin biri diyor, arabamı çizmiş diyor. 20 sene hapis yatsa acımam diyor. Arabayı çizdiği için. Peki hadi bakalım, o Allah'ın durumuna bir bak. Ben bu kula akıl verdim, gözler verdim, eller verdim, ayaklar verdim, ruh verdim, bir ömür verdim ve o kul bırak arabayı çizmeyi falan. O kul bana küfrediyor. O kul Allah yok diyor. Ne yapsın şimdi bu Allah? Ne yapsın? Öteki tarafa gittiği zaman bu adama, aa güzel kulum gel bakayım sen. Tamam, hayatım boyunca bana küfrettin ama olsun be. Hadi seni cennete koyayım. Der mi? Cehennem zalimlerin adalet yeridir. Zalimlerin hapishanesidir. Allah hiçbir şeyi boşlukta yaratmaz. Kardeşler, bu dünyada insanlar üç türlüdür. Bir, zalimler. İki, mazlumlar. Üç, izleyenler. Şimdi buradaki herkesin bir karar vermesi lazım. Ya zalim olacaksın, Allah'ın sana verdiği nimetleri, gücü, kudreti, iradeyi başkalarını, senden daha zayıf olanları ezmek için kullanacaksın. İki, ben Allah'tan korkarım diyeceksin, ahiret var, hesap var diyeceksin, mazlum olacaksın. Muhakkak dünyada birileri senin hakkına girecek. Muhakkak. İnsansan, yaşıyorsan ya Müslüman ya gayrimüslim, muhakkak sınav ediliyorsun. Birileri senin hakkına girecek. Mazlum durumuna geçeceksin. Sen o anda Muhammed Aleyhisselam'ın sözünü hatırla. Allah'ın peygamberi ne buyurdu? Övgüler ve selam üstüne olsun. Amin. Zalim olmayın. Mazlum olun. Bu dünyada zalim olmayın. Mazlum olun. Çünkü zalimlere azap var. Mazlumlara günahlarından temizlenmek var. Kurtuluş var. Şimdi zalim belli. Dünyanın her tarafında Müslümanlara yönelik bir asimile, bir soykırım, bir öldürülme, bir katletme durumu var Hristiyanlar tarafından ve Yahudiler tarafından. Bir de bunu destekleyen içerideki terör örgütleri, onların yetiştirdiği adamlar, Şiiler gibi, Vehhabi Selefiler gibi, adı Nusra olsun, IŞİD olsun, Taliban olsun fark etmez. Akide Vehhabi Selefidir. Kafirlerin kullandığı Müslüman gibi görünen, bizden gibi görünen terör örgütleri var. Bunların tek gayesi ne? Müslümanları katletmek. Müslümanları katletmek. Kardeşler, kafirler bunca yıldan sonra anladılar ki Müslümanlara karşı göğüs göğüse mücadele etmekle baş edemeyiz. Çünkü bunlar ölümden korkmuyor. Ölüm onlar için bir nimet. Bizse ölümden korkuyoruz. Çünkü ölüm bizim için bir son. Ölümden korkmayan bir millete ne yapmamız lazım? Ölümden korkmayan insanları musallat etmemiz lazım. Şiilere sorun. Öldüğün zaman ne olacaksın? Şehit olmak istiyorum diyecek. Müslümanları katlediyor ve şehit olmak istiyor. Vehhabi Selefilere sorun. Öldürülürsen Türk ordusuna karşı savaşıyorsun. Bu Müslüman bir ordudur. Bunlara karşı öldürülürsen ne olursun? Şehit olurum. Neden? Neden? Adamlar seni kullanıyor. Adamlar seni İslam ordusuna karşı savaşma konusunda kullanıyor. 70 milyon Türkiye'ye kafir diye hitap ediyorsun. Ahmak. Kardeşler, onlar sistemi çözdüler. İbni Sebe'den Şiiliği kurdular. İbni Abdülvehhab'dan, İbni Teymiye'den Vehhabi Selefiliği kurdular. Ve Müslümanı Müslümana kırdırıyorlar. Neden böyle yapıyorlar? Çünkü açıktan bir şekilde ben sana düşmanım dese sözünü dinletemez. Bir örnek vereceğim, olayı yakınlaştıracağım. Şimdi bu akşam ben hasta olsaydım, buraya gelmeseydim, benim sohbetlerimi internetten takip eden Hristiyanlardan bir tanesi buraya gelseydi, papaz. Bizi dünyanın her tarafından insanlar takip ediyor kardeşler. Her tarafından. Papazlar, hahamlar. Papaz benim sohbete gelmeyeceğimi bilse ve şu kapıdan içeriye girse, burada kocaman bir put, artı işareti, başında bir külah, sakal bir metre. Gelse buraya size dese ki, bu akşam hocanız hastaymış, sosyal medyadan takip ettim, sohbet veremeyecek size. İzin verirseniz bu akşam sohbeti ben vereceğim dese. Ne yaparsınız siz? Bu papazın yüzüne tükürüp de buradan kovmaz mısınız? Kovarsınız. Papaz demek İslam'a düşman demektir. Papaz demek Müslüman düşmanı demektir. Bu adam bana ne öğretebilir? Üç tane Allah var diyen zekaya sahip bir adam bana ne öğretebilir? Dersiniz bu adama, hadi kardeşim işine git ya. Ajan mısın nesin dersiniz yani. Açık bir şekilde gelemez ama ne yapıyor bu papazlar? Papazları alıyor genç öğrencileri ve ilahiyat fakültesinde aldatıyor, kandırıyor. İlahiyat fakülteleri. Bugün İslam'ın en büyük düşmanlarını yetiştirdiği yerler. İlahiyat fakülteleri. Ben hem Kemalistim, hem laikim, hem Müslümanım diyor adam. Ya kardeş nasıl olur bu iş ya? Bir adam hem Kemalist, hem laik, hem Müslüman olabilir mi? Bu nasıl iş ya? Bir adam hem erkek hem kadın diyebilir mi? Siyah ve beyaz gibi apayrıdır bu. Ya Allah'ın kanununu kabul edeceksin, ya Allah'ın kanunu dışındaki kanunları kabul edeceksin. Hatırlayın Kemalistler ne diyordu 15 sene önceye kadar? Başörtüsü bizi geri bırakır. Sakal bizi geri bırakır. Kur'an bizi geri bırakır. Zikir, tarikat, ilim bunlar bizi geri bırakır. Bizim laikliğe, yüzümüzü batıya dönmemiz lazım dediler. 90 sene bir tane uydu atamadılar. 90 sene. Ama Müslümanlar başa bir geldi. Başörtüsünü serbest bıraktı. Sakalları serbest bıraktı. İsteyen nasıl istiyorsa öyle yaşasın dedi. Dini ibadetler, dini ritüeller, dini tebliğler, İslam'a davetler rahat bırakıldı. Daha geçen ay uydu attık. Hiçbir başörtüsüne takılmadı o uydu. Hiçbir sakala takılmadı. Hani bu uydular sakala başörtüsüne takılıyordu? Uyduları hep biz atıyoruz. Tünelleri hep bizim Müslümanlar yapıyor. Sonra da kalkıyorlar diyorlar ki bu tünele ismini biz koyacağız. Kemalistler kusura bakmasın. Tüneli biz yaptıysak ismini de biz koyarız. Çocuğu kim yaptıysa ismini o koyar. Kemalistler gitsin bayrak ipine isim koysunlar. Onlar bayrak ipi yapmışlar. Büyük bir icat. Bayrak ipi. Bayrak ipi yaptıysan git ona isim koy. Tüneli ben yaptıysam, köprüyü ben yaptıysam ismini ben koyarım. Uyduyu ben attıysam ismini de ben koyarım. Bu iş böyledir kardeşim. İlahiyatlarda o papazlar, o hahamlar ilahiyatlardan çocukları kandırıyorlar. Hoca haline getiriyorlar. Bazı hocalarla anlaşma yapıyorlar. O hocalar geliyor, anlatıyor Mutezile'yi. Anlatıyor Vehhabi Selefi'yi. Anlatıyor Şiili'yi. Anlatıyor İslam'a karşı olan ne varsa onu. Ne varsa onu anlatıyor. Ve gençleri zehirliyor. Gençleri kandırıyor. Ondan sonra o genç diyor ki yüzümüzü diyor doğuya değil, Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerine değil, batıya, Müslüman olmamış kafirlerin İslam hakkındaki yazdığı sözlere dönmemiz lazım diyor. Adam daha Müslüman değil oğlum. Müslüman değil, bir oryantalist. İslam hakkında söz yazıyor. Sen burada hayatını cihada vermiş Gazali'yi okumuyorsun. Rabbani'yi okumuyorsun. Ebu Hanife'yi, Şafii'yi, İmam Ahmed'i okumuyorsun. İbni Abidin'i okumuyorsun. Oryantalist. Goldziher'i okuyorsun. Bu ne bir ahmaklıktır. Bu ne ahmaklıktır. Dinini o adamdan mı öğreneceksin? Burada Müslüman kardeşlerim varken. İşte insanlar üçe ayrılır kardeşler. Ya zalimsin, ya mazlumsun, ya da izleyicisin. Bugün kim varsa izleyen, kim varsa bu zulmü gören, dünyada Müslümanlara yapılan zulmü gören, susuyorsa ve konuşmuyorsa kime destek olmuş olur? Sessiz çoğunluk zalime desteklemektir. Müslüman kardeşim, hafta sonu camiye gittik. Bana dedi ki hocam, bir camiye cuma namazına girdim. İmam hutbede şöyle dedi. Sakın ola sosyal medyadaki paylaşımlarınızda Halep hakkında bir şey paylaşmayın. Çocukların bomba yemesi, kadınların tecavüze uğraması, adamların kollarının bacaklarının kopması. Bunları paylaşmayın. İnsanların moralini bozmayın. İnsanlar bunları görmesinler. İmam, ahmak imam, ahmak imam. Al maaşı yat aşağı imamı. İmamlar ikiye ayrılır. Bir, memur olanlar. Maaşı alır aşağı yatar. Dünya yansa umurunda değil. İki, mücahid olanlar. Bulduğu her fırsatta Müslüman gençlere, Müslüman millete İslam'ı anlatırlar. Korkmayanlar. Bunlar mücahitlerdir. Bu imam ne? Bu imam sok kartı al maaşı imamı. Sok kartı al maaşı. Müslümanlar katledilmiş önemli değil. Daha kötüsü gizlemeye çalışıyor. Adamlar orada soykırım yapıyor. Bu diyor ki paylaşmayın. İnsanların moralini bozmayın. İmam Ali şöyle der. Allah ondan razı olsun. Bir yerde bir zulüm gördüğünüz zaman bunu engelleyemiyorsanız bütün insanlara ulaştırın. Olur ki sizin gücünüz yetmeyecek olan şeye insanların gücü yetebilir. Bu zulümler sosyal medya vasıtasıyla dağıtıldı, konuşuldu, infial oldu. Ne oldu? Hükümet 3 gün sonra, 5 gün sonra, 1 hafta sonra yapacağı görüşmeyi ne yaptı? Erkene çekti ve otobüslerini yolladı. Yüzlerce otobüs yolladı. Oradaki 60 bin kişiyi kim aldı? Dünyada 70 tane İslam ülkesi vardır. 70 İslam ülkesinden çıt çıkmadı. Türkiye bırak çıt çıkartmayı hamle yaptı. Yüzlerce otobüs gönderdi. Oradaki 70 bin Müslümanı aldı. Güvenli bölgeye çekti. Çalışan tek ülke. Dünyadaki diğer Müslüman ülkeler felç olmuş adam gibi. Bütün bedeni felç, sadece dili çalışıyor. Bu zulüm var burada. Şiiler Müslümanlara zulmediyor. Bunları engelleyelim. Diller konuşuyor. Diller bir şeyler söylüyor. Ama kimse elini uzatmıyor. Kim yaptı işi? Allah Osmanlı'nın çocuklarına nasip etti. Rabbime hamdolsun. Bu muhabbet, bu onur, bu gurur bize ölünceye kadar yeter kardeşler. 70 tane İslam ülkesi var. Arada bizden zengin olan onlarcası var. Türkiye'den çok daha zengin ülkeler var. Hiçbirisi kılını kıpırdatmıyor. Allah bu nimeti tekrar Osmanlı'nın çocuklarına nasip ediyor. Bu ümmetin liderliği tekrar Osmanlı'nın çocuklarında, yani bizlerdedir. Çok çalışmamız lazım. Sosyal medya nedir hocam? Ne işe yarar? Demeyin. Komünistler, ateistler, kemalistler örümcek ağa kadar çürük bir davaya sahip olmalarına rağmen sosyal medyada aktifler. Bir organizasyon yapıyorlar Twitter'da. 30 bin tweet atıyor. 30 bin tweet. Pornoma dokunma. Twitter'ın başlığı bu. Pornoma dokunma. Örümcek ağa gibi çürük davaları var. Tamamen nefs putperestliğine endeksli. Bizim davamız hak. Kıyamete kadar bozulmayacak bir kitap. Allah bu kitabı kıyamete kadar koruyacağını söylüyor. Ve İslam'ı sen istesen de istemesen de, sen çalışsan da çalışmasan da bir gün bütün dünyaya hakim kılacağını söylüyor. Ama Müslüman hak bir davaya sahip olmasına rağmen kılını bile kıpırdatmıyor. Sosyal medyada bir tek paylaşım bile yapmıyor. Kemalist, ateist, komünist hepsi sosyal medyada çalışıyor. Sonra Müslüman kardeşim bana geliyor, diyor ki hocam Halep için ne yapabiliriz? Kardeşim var mı sosyal medya hesabın? Yok. Yok. Ne işe yararsın sen? Niye çalışmıyorsun? Niye bir şeyler anlatmaya çalışmıyorsun? Niye duyurmuyorsun? Zulmü niye duyurmuyorsun? İlmi niye duyurmuyorsun? Konuşamıyorsun. Konuşanları niye duyurmuyorsun? Neden çalışmıyorsun Müslüman? Neden sadece nefsine tapınmakla meşgulsün? Bu kafirlerin işidir. Nefsini tatmin etmek ve onlar için çalışmak, zevk için çalışmak kafirlerin işidir. Biz böyle olamayız kardeşim. Bak Allah diyor ki, ben onlara mühlet verdim. Sakın onlara verdiğim mühlet sizi aldatmasın. Günahlarını arttırmak için mühlet verdim. Sonra ayet devam ediyor. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُه۪ينَ Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Alçaltıcı bir azap vardır. Çok alçaltıcı bir azap vardır. Siz istediğiniz kadar onların iyi yaşadığını düşünün. Rahat yaşadığını düşünün. Ama sonuç ne? عَذَابٌ مُه۪ينَ Normal bir azap değil. Alçaltıcı, aşağılık bir azap vardır. Şu anda bulunduğun konumun ne kadar rahat olduğuna bakma. Gideceğin yere bak. Eğer imanla ölmezsen, son nefesinde şehadet getiremezsen, gideceğin yer ebedi olarak ateştir. Ya hocam, arkadaş çok iyi bir insandı hocam. Çok iyi biriydi, son nefesinde şehadet getiremedi, fakat bilgisayarımın arama geçmişini silin dedi. İyi bir adamdı. Şehadet getirememiş ya. Şehadet getirememiş adam, bilgisayarını silsen ne olur, silmesen ne olur? Ayvayı yemiş. İşi bitmiş bu adamın. Son nefeste şehadet getirebilmek için öyle bir yaşam sunman lazım. Öyle bir yaşam sürmen lazım. Böyle bir yaşamın yoksa şehadet çok zor. Allah bize nasip etsin. Amin. Amin. Şu halde kardeşler, zulmü gördüğün zaman ne yapacaksın? Bırak onlara meyletmeyi. Bırak onlara aklamayı paklamayı. Azıcık bile meyletmeyeceksin. Allah Teala Hazretleri Kur'an'da buyurdu. Zalimlere azıcık meyletmeyin. Yoksa size ateş dokunur. Bakın, zalim olmayın demiyor. Bir yerde zulüm göreceksiniz. Dünyanın belli yerlerinde zulüm göreceksiniz. Kalbinizle o zalimlere azıcık bile meyletmeyin. Yoksa size ateş dokunur. Kafirleri ebediyen yakacak olan ateş size de dokunur. Sakın ola, kalbinize sahip olun. Azıcık bile olsa meyletmeyin. Onların sefa sürüyor gibi görünmeleri sakın ola sizi aldatmasın. Bunlar zalimlerdir. Bakın. Atamız Yavuz Sultan Selim Han. Allah ona rahmet etsin. Amin. Bir sözü var. Ne buyuruyor? Alemi İslam'ın iki tane büyük düşmanı vardır. Bunlardan bir tanesi Vatikan'dır. İkincisi Şia'dır. İran. Bu iki büyük düşmana karşı biz torunlarının çok dikkatli olması lazımdır. İki büyük düşmandan birincisi olan Vatikan, içimizden bazı Müslümanları ele alıyor, parayla satın alıyor, anlaşıyor ve hoca sınıfında, alim sınıfında Müslümanları kandırması için çalıştırıyor. Şia ise daha açıktan, o da Müslüman olduğunu söylüyor, bizimle kardeş olduğunu söylüyor, vahdette olduğunu, amacının vahdet olduğunu söylüyor ama her gün bizi katlediyor. Her gün Müslümanları katlediyor. Bundan dolayı atamız Yavuz Sultan Selim Han doğuya sefer ediyor. Bundan dolayı. Bu ikisine karşı çok dikkatli olacağız kardeşler. Kalbimizde azıcık bile olsa meyil olmayacak. Bakın, ülkemizde şu anda 3 tane siyasi parti tamamen İran'ın kontrolü altındadır. Üçü de yakayı İran'a kaptırmıştır. Yüz binlerce Müslümana işkence yaptılar, tecavüz ettiler, katlettiler, öldürdüler Suriye'de. Ve bunlar hala bu gelişmelere rağmen İran hakkında tek kelime, bu üç siyasi partinin başındaki adamlar İran hakkında tek kelime konuşamazlar. Yöneticilerine, tavandaki adamlarına bakın. Ne sosyal medya hesaplarından, ne katıldıkları programdan. İran'a tek kelime etmezler. Ağızlarında hep bir şey vardır. Bizim tek düşmanımız Siyonizm'dir, Yahudilerdir. Hristiyanlar ya da İran düşmanımız değildir derler. Ama bizi asıl katledenler Hristiyanlar ve İran'dır. Orta Doğu'da savaşı kim başlattı? İlk vuruşu kim yaptı? Amerika. Amerika'nın inancı ne? Hristiyan. Bush. İkiz kuleleri patlattılar. Ondan sonra bu tiyatronun akabinde Orta Doğu'ya girdiler. Yıllardan beri Orta Doğu'da Müslüman katlediyorlar. Bahane ne? Terör örgütlerini öldürüyoruz. Terör örgütüne çalışan adam varsa öldür. Müslümanların günahı ne? Buna bulaşmamış olan Müslümanların günahı ne? Bunlara niye uğraşıyorsun? Müslüman kardeşim zalimlere meylediyor. Hristiyanlara meylediyor. Bakın, bugün Hristiyanların özel bir günüdür. 25 Aralık'la beraber başlar. Noel. Sonra ne gelir? 1 Ocak gelir. 1 Ocak neden Hristiyanlar hakkında önemli? 1 Ocak bayramını Romalılardan almışlardır. Putları Janus'un en kudretli olduğu gündür. 1 Ocak. Neden İngilizce'de ocağın birine January denir? January, Janus'tan gelir. Hristiyanlar Roma'da geliştiği için Roma Hristiyanlık inancını kabul etti. Kabul ederken ne yaptı? Bizim de bazı inançlarımız var. Nedir o? Onları da bunların içine katarsanız, dininizin içine katarsanız biz de Hristiyan oluruz. Neydi o? Çam ağacı. Janus. Tamam, sizin için 25'i önemli olabilir ama bizim için de ocağın biri önemlidir. Putumuzun en kudretli olduğu gündür. Her sene o gün bizim ilahımız en kudretlidir. İki yüzlü Janus, Tanrımız. Dediler, bunu da aldılar, ocağın biri yaptılar. Şimdi her sene neyi kutluyorlar bunlar? Efendim biz yılın dönümünü kutluyoruz. Bizim onlarla işimiz yok. Kafirler bunu kutluyorsa ve bunu adam kendi dini ritüelleri için aldıysa artık bu bir şirk haline dönmüş demektir. Bu bir şirk günüdür. Sen bunu kutladığın zaman ne olur? Kafirlere azıcık meyletmeyin, size ateş dokunur. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Men teşebbehe bi kavmin. Her kim bir kavimle benzeşmeye çalışırsa. Fahuva minhum. O da onlardandır. Kimle benzeşmeye çalışıyorsun? Budistlerle mi? Sen Budistlerle haşrolacaksın. Kimle benzeşmeye çalışıyorsun? Yahudi ve Hristiyanlarla mı? Onlarla haşrolacaksın. Onlar nerede diriliyorsa onlarla beraber dirileceksin. Ama biz Müslümanlar kimin sancağını arayacağız mahşer gününde? Muhammed Aleyhisselam'ın Livai Hams sancağını arayacağız. Bunu bulabilmek istiyorsan zalimlere azıcık dahi olsa meyletmeyeceksin. Ama bugün Müslümanların büyük çoğunluğu bu geceyi kutluyor. İnsanları kurtarmak için bu haramdan ve küfürden sohbet düzenliyoruz. Bilet alanlar, o piyango kuyruğuna girenler. Oo, besmele ile çektiğin anda o bileti ayvayı yedin. İnşallah, bismillah, inşallah bana çıkar. Dedin mi? Ayvayı yedin. Hindi alanlar. Yine 400 bin hindi kesilmiş. O hayvanseverlerden çıt duydunuz mu? Hayvanseverler. Bizim dervişi aramışlar bir ay boyunca. Neden kurban bayramında kurbanları bu kadar methediyorsun, insanları kurban kesmeye teşvik ediyorsun diye. Dervişi bir ay boyunca rahatsız etmişler. Kurban vahşet ama bu gece 400 bin hindi alınmış ve bu gece kesildi. Kardeşler, fetvasını söyleyeyim. Hindi yemek helaldir. Yılbaşı gecesi yemek haramdır. Bana göre haram değil demek küfürdür. Anladınız mı? Bu gece yersen o hindiyi 364 gün ye, problem yok. Ama bu gece yersen ayvayı dersin peşinden. Ayvayı dersin. Neden? Kafirlerin özel günü, özel bir hayvan, onun ritüeli, onun dini ritüeli bu. Birçoğu diyor ya hocam diyor işte bizim Noel Baba'yla falan işimiz yok kardeşim. Nasıl işin yok ya? O Noel Baba'yla o çam ağaçları Ocak 1'e kadar bütün dükkanlarda bulunmuyor mu? Ben nereye gitsem çam ağacı görüyorum, Noel Baba resmi görüyorum. Hani alakası yoktu? Hani 25 Aralık'tı bunların bayramı? Nereye giderseniz gidin, hangi alışveriş merkezine giderseniz gidin, hangi imanı zayıf olan esnafa giderseniz gidin, iki tane şey göreceksiniz. Bir, çam ağacı resmi. İki, Noel Baba resmi. Bir de gelmiş böyle kibar kibar. Ya hocam Noel Baba'nın sakalları çok kibar geliyor bana ya. Oo, beyaz beyaz böyle. Pamuk gibi hocam. Dervişin sakalı itici. Noel Baba'nın sakalı çok kibar, çok güzel. Sende münafıklık görüyorum. Sende ciddi münafıklık görüyorum. Müslüman sakalı hoş gelmiyor ama Noel Baba'nın sakalı çok kibar geliyor ha. Sende ciddi problem var. Kafirlere, zalimlere azıcık meyletmeyin. Size ateş dokunur. Kardeşler, bunlara dikkat edeceğiz. Asla ve kata onlara benzemeyeceğiz. Bakın. İki tane fetva var. Bunları okumam gerekiyor. Kritik hayati meseleler. Sosyal medyayı kullanan kardeşler çok dikkat etsinler. Yapacağın bir hareketle dinden çıkabilirsin. Sosyal medyadaki açık fotoğraflara güzel diyenler küfre düşer mi? Soru. Esselamu aleyküm hocam. Timurtaş hoca dört mezhebe göre kolu başı ya da bacağı baldırı açık olan tesettürsüz kadına ne güzel olmuş, yakışmış vesaire demek küfürdür diyor. Peki hocam, Face'te mini etekli kuzenimin fotoğrafını beğenip paylaşmış annesi ve 50-100 adam eş dost beğenmiş bu fotoları. Ben şahit oldum. Bunlar küfre mi düştü? Bunun gibi binlerce vakıa var sosyal medyada. Hocam bu sosyal medya çok mu kötü bir şey? Çok iyi bir şey ama kötü kullanırsan çok kötü bir şey. Bir nevi bıçak gibi, bir nevi silah gibi. Senin nasıl kullandığına bağlı. Bakın, anne kızının resmini çekiyor. 15-16 yaşında kız buluğa ermiş. Kızlar 9 ile 12 yaş arası buluğa ererler. Bir kız buluğa erdiği zaman bu kız ne yapması gerekiyor? Örtünmesi gerekiyor. 15 yaşında kızının almış, açık fotoğraflarını çekmiş. Kendi Facebook hesabına koymuş. Sonra gerek aile bireylerinden yahut da arkadaşlarından, uzak insanlardan listesindeki bütün adamlar bu kızı görüyor oraya. Tak beğen butonuna tıklıyorlar. Beğen, beğen. Kızı beğeniyorlar. Bazıları diyor ki ya ne kadar güzel kız be. Timotaş Hoca'nın fetvası değil bu. Bu fetva fıkıh kitaplarından. Bir adam açık olan bir kadının vücudunu görse ve dese ki ya ne kadar güzel olmuş böyle açık giyinmekle dese, Allah'ın haram kıldığı herhangi bir şeye güzel dediği için ne oluyor? Dinden çıkıyor. İslam hırkasını üzerinden çıkartmış oluyor. Bu adam o halde ölse, tövbe etmese kafir gider. Mesele bu. Cevap: ve aleyküm selam. Fotoğraftaki yarı çıplak kızı beğenmek küfür değil, günahtır. O beğen butonuna tıklıyorsun ya. Tıkladığın anda sen bir günaha girdin demektir. Ancak açık giyinmesini beğenip met ederlerse, mesela ne güzel olmuşsun bu mini etekle derlerse işte bu küfür olur. İslamiyet'te kadının mini etek giymesi helal midir, haram mıdır? Haramdır. Şimdi bu ne diyor? Kızı orada övecek ya, akrabasına iyi davranacak, kıza ilgi duyduğunu gösterecek diye, ay bu mini etek sana ne kadar yakışmış Zehra ya, ay ne kadar güzel olmuşsun be. Dedin mi bunu? Gitti. İman gitti. Neden? Allah diyor ki bu çirkindir. Kadınlar bütün bedenlerini örtsün. Bu diyor ki hayır hayır, çıplak olduğu zaman daha güzel Allah'ım, sen yanlış biliyorsun. Haşa ve kella. Bundan dolayı küfürdür. Allah'ın yasak kıldığına helal diyemezsin, güzel diyemezsin. İyi olmuş böyle daha iyi diyemezsin. Zira Allah'ın haram kıldığı bu giyim şeklini ben beğeniyorum demek, Allah yanlış, ben doğruyum demek olur ki bu kanun koyucu olan Allah Teala'ya savaş açmak anlamına gelir. Allah şöyle buyurdu: müminler arasında ahlaksızlığın ve edepsizliğin yayılmasını isteyenleri gerek dünyada ve gerekse ahirette acıklı bir azap beklemektedir. Allah bilir, oysa siz bilmezsiniz. Müslümanlar arasında bazıları ahlaksızlığın, edepsizliğin yayılmasını istiyor. Bazıları açıklığın daha fazla artmasını istiyor. Fuhşiyatın daha kolay bir hale gelmesini istiyor. Bunlara ne diyor Allah? Acıklı bir azap vardır. Bunun olmasını isteyenlere acıklı bir azap vardır. Bir soru daha var. Facebook'ta eşinin resmini paylaşan iletiyi beğenmek caiz midir? Akıllı bir Müslüman hanımının resmini paylaşır mı? Paylaşmaz ama saf trik Müslümanlar, cahil Müslümanlar, Allah'ın dilini öğrenmemiş Müslümanlar hanımının resmini paylaşıyor. Benim niyetim kötü değil hocam diyor. Bu iş niyete bakar mı ya? Bu iş niyete bakar mı? Sen şimdi arabanla yola çık, işine doğru giderken bütün kırmızı ışıklarda, özellikle kırmızı ışıklarda geç. Kırmızı ışıklarda. Sonra polis seni çevirsin. Sen polise de ki memur bey, niyetim kötü değil. Acele bir şekilde işe yetişmeye çalışıyorum çünkü büyük kalentör bir müşterim gelecek. Niyetime bak. Desen bu polis sana ne yapar? normal yazacağı ceza neyse bir de benimle alay ediyorsun diye iki mislini kitler. İki mislini yazar. Niyetle mi oluyor bu iş? Yaptığın işe bakar Allah. Allah senin zahirine bakar. Şimdi, selamu aleyküm hocam. Arkadaşlarım eşleriyle veya nişanlısıyla fotoğraflarını Facebook'a atıyorlar. Nişanlanmış ya da evlenmiş tak fotoğrafı Facebook'a atıyor. Tesettürsüz olduğu için benim onları Facebook üzerinden beğenmem günah olur mu? Hayırlı günler. Tesettürlü de olsa günah olur. Mesela arkadaşınız Facebook'a resmini atmış hanımıyla beraber, kızıyla beraber, blue çağına ermiş kızıyla beraber resmini atmış. Sen ne yapacaksın? O arkadaşı arkadaşlıktan çıkartacaksın. Bir daha görmemek için. Yahut da paylaşımlarını görmemek için gereken bir buton falan varsa onu tıklayacaksın. Bunun paylaşımlarını ben bir daha görmek istemiyorum. Neden? Çünkü kızının resmini koyuyor, kendi resmini de koyuyor. Ama hocam bizim bakarken niyetimiz kötü değil ki. Ya istediğin kadar niyetin güzel olsun. Peygamber olsan, evliya olsan bakamazsın. İslam bakmayı yasaklıyor. قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ Mü'min erkeklere söyle. Mü'min erkeklere söyle ey Habibim. Gözlerini haramlara bakmaktan sakındırsınlar. Allah buyurdu. Şimdi sen ne diyorsun? Allah'ım sen bana yasakladın ama benim niyetim güzel. Ben bakarken güzel niyetle bakıyorum. Öbür tarafta sana anlatırlar niyeti. Sana güzel bir niyet anlatırlar öbür tarafta. Ve aleykümselam. Bir Müslüman için tesettürlü de olsa blue çağına ermiş olan eşlerinin, kızlarının ya da kız kardeşlerinin resimlerini paylaşmak haramdır. Bırak açık olmayı, tesettürlü bile olsa. Haram olan bir işi beğenmek büyük günahtır. Kalbinden bunu beğendin, zalimlere meyletmiş oldun. Günaha girdin. Bunda ne var ki düşüncesiyle haram oluşunu inkar ederek beğenirse bu küfürdür. Ne var bunda canım? Güzelim kız ya. Göğsünü biraz açmış, saçları dalgalanıyor, mini etekli. Ne var bunda? Niyetler kötü değil ki. Biz olgun insanlarız, biz modern insanlarız. Bunda kötü bir şey yok. Dediğin zaman ne oluyor? Allah bu işi beceremedi demiş oluyorsun. Haşa ve kella. Facebook'un beğen butonu yanına caiz değildir butonu da koyması iyi olurdu ama kurucusu ateist. Bu Facebook'un kurucusu biliyorsunuz Yahudi anası babası. Yahudiydi. Fakat daha sonra ne yaptı bu? Bakmış dünyadaki bütün zulümleri Yahudiler yapıyor, tiksinmiş. Ben dedi ateist oluyorum. Ateist oldu. İşte kardeşler, zalimlere meyletmememizi, meyletmediğimizi ispat etmek için ne yapacağız? Onlar ne yapıyorsa tam aksini yapacağız. Efendimiz Aleyhisselam zamanına bakın. Bir çocuğun, bir Yahudi çocuğunun oruç tuttuğunu görüyor Medine'ye gittiğinde. Diyor ki niye oruç tutuyorsun? Ey Allah Resulü, bugün Musa Aleyhisselam, bizim peygamberimiz Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un elinden kurtulduğu gündür. Bu bizim için bayramdır. Bu yüzden oruç tutuyorum. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Musa benim kardeşimdir. O bana sizden daha yakındır. Siz oruç tutuyorsanız ben de tutarım. Ama iki gün. Niye iki gün? Çünkü Yahudiler bir gün tutuyor. Onlara farklı bir şey yapmam lazım. Muhalefet etmem lazım. Muhammed Aleyhisselam'ın bütün fiilleri Yahudi ve Hristiyanlara muhalefetle yapılmıştır. Hepsi. Bir nafile oruçta bile bir Yahudiye tabi olmayan peygamberin ümmeti nasıl oluyor da Hristiyanların bayramını kutlayabiliyor? Nasıl oluyor da? Kaldı ki bir şeyi kutlamak için başımıza güzel bir şeyler gelmiş olması lazım. Sevindirici bir şeyler oluşmuş olması lazım. 2016'da senin başına sevindirici olarak ne geldi? 2016'da. Ne geldi? Ben söyleyeyim ne geldi. 2016 yılı içinde öldürülen Müslüman sayısı 1 milyon. Resmi rakam. 1 milyon Müslüman öldürüldü. Gerek Yahudi ve Hristiyanlar tarafından Filistin'de, Libya'da, Cezayir'de, Suriye'de, Irak'ta. Gerekse Şiiler tarafından Suriye'de, Irak'ta. Toplam 1 milyon Müslüman öldürüldü 2016'da. Bunu mu kutluyorsun Müslüman? Aklını nereye kiraladın, nereye sattın? 10 milyon Müslüman sürgün edildi. 4 milyona biz bakıyoruz. Dünyada 10 milyon Müslüman kendi ülkelerinden, evlerinden sürgün oldu. Bütün mal varlıklarına, her şeylerine el konuldu. Bunu mu kutluyorsun? Aklın nerede Müslüman? Neyi kutluyorsun? Şu halde böyle bir geceyi kutlamak Müslümanların işi değil, olsa olsa aklını terk etmiş olan adamların işidir. Biz Allah'a hamdolsun Müslümanız ve Muhammed Aleyhisselam'a tabi olan bir Müslümanız. Muhammed Aleyhisselam Kur'an'dan bize ne verdiyse biz onu takip ederiz, ona tabi oluruz. Bakın İmam Rabbani Hazretleri yılbaşı hakkında bir iki söz söylüyor, onu da nakledeceğim. İmam diyor ki, cehennemde sonsuz olarak yanmak küfrün karşılığıdır. Ya bir adam kafir olduğu zaman ne kadar yanar cehennemde? Sonsuz. Burada denilir ki, bir kimse imanı varken kafirlerin rusum ve adetlerini yapar, onların ibadetlerine, adetlerine, bayramlarına kıymet verirse, alimlerimiz bu kimsenin imanının gideceğini ve mürted olacağını, yani İslam'dan çıkacağını bildiriyor. Şimdi İbn Abidin'den bunu açacağım. Reddül Muhtar sahibi İbn Abidin şöyle der. Bir adam bir kafir bayramında o kafirin hürmet ettiği bir hediye olan yumurtayı bile, bir tek yumurta, yumurtayı bile o kafire hediye olarak verse İslamiyet'ten çıkmıştır. Ya hocam İslamiyet hediyeleşmek sünnettir diyor. Hediyeleşmek sünnettir ama o gün değil. O gün yaptığın hediye ne demektir? Senin dinini de kabul ediyorum. Senin dinin de doğru. Ve saygı duyuyorum. Hayır, senin dinin tahrif oldu. Allah Kur'an'da İslam dışındaki bütün şeriatları kaldırdığını söylüyor. Çünkü kendi alimleri, kendi öncüleri tahrif etmişler. Allah söylüyor. Sen ne diyorsun? Allah böyle söylüyor ama onun dinini de seviyorum. Sevemezsin. Hayır. Yahudi ve Hristiyanlar birbirlerinin dostudur. Asla sizi sevmezler. Ve siz onların dinine girmedikçe asla sizden razı olmazlar. Ayettir. Ayettir. Muhammed Aleyhisselam'a ne buyuruyor Allah Teala Hazretleri? Sana gelen bu ilimden sonra onların heva ve heveslerine uyarsan sen de onlar gibi zalimdesin. Zalimlerden olursun. Onların heva ve heveslerine uyarsan. Muhammed Aleyhisselam'a ne geldi? İslam geldi. İlim İslam'dır. Hikmettir. Ben sana peygamberliği verdim, ben sana Kur'an'ı verdim ve ben sana ilim verdim. Bu ilimden sonra sen onların hevalarına tabi olursan sen de zalimlerdensin. Allah peygamberini zalim olmakla itham ediyor eğer olursan. Şu halde bugün için her kim size bir hediye verirse fakir fukaraya verin. Ama dün ya da yarın öbür gün bir hediye verirse bunu kabul edebilirsiniz, sıkıntı yoktur. Ancak onların bayram günlerinde olmayacak. Bugünler sıkıntılıdır. İmam başka bir sözünde şöyle diyor. Bir kimse kelime-i tevhid söyleyip bunun manasını kabul eder. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın peygamberidir. Her sözü doğrudur, güzeldir deyip ona uygun olmayanlar yanlıştır, fenadır diye inanırsa ve son nefesinde de öyle ölüp ahirete bu iman ile giderse, şu ana kadar her şey güzel. Bu kimse kafirlere mahsus olan adetlere ve bayramlara katılırsa, kafirlerin mukaddes bildikleri günlerinde ve gecelerinde onların yaptıklarını yaparsa cehenneme gider. Bakın Allah'ın bir olduğunu kabul ediyor. Peygamberin son peygamber olduğunu kabul ediyor. Onun bütün sünnetlerine tabi. Fakat bir kötü huyu var. Kafirlerin bayramlarına hürmet ediyor. Onların bayram günlerinde hediyeleşiyor ve seviniyor. Bunu yaptığı anda ebedi olarak cehenneme gider diyor İmam Rabbani Hazretleri. Şu halde kardeşler, biz Müslümanlar onlar gibi olmayacağız. Muhammed Aleyhisselam bizi ikaz etti. Ne buyurdu? Onlar bir keler deliğine girse, ahir zamanda ümmetim öyle bir hale gelecek ki, onlar bir kertenkele deliğine girse, siz de onların peşinden kertenkele deliğine girmek için uğraşacaksınız. Bu gece bütün millet anıra arına, bağıra bağıra içki içiyor, uyuşturucu kullanıyor, zina ediyor. Ve ben Müslümanım diyenlerin birçoğu da bunları takip ediyor. Bunlar gibi yapmaya çalışıyor. Özeniyor. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Onlar bırak bu işleri, kertenkele deliğine bile girse siz de onların peşinden gireceksiniz. Sahabe dedi ki ya Allah'ın Resulü kimden bahsediyorsun? Yahudi ve Hristiyanlardan mı bahsediyorsun? Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki ya kim? Ya kim? Bunlar tahrif oldular. Bunlar birbirlerini severler ama Müslümanlardan asla razı olmazlar. Asla razı olmazlar. Biz Müslümanlar Kudüs'ü fethettiğimizde bir tane Hristiyan öldürmedik. bir tane kiliseyi yağmalamadık, bir tane havrayı yıkmadık. Ama onlar Endülüs'ü fethettiklerinde Müslümanlara ne dediler? Yüz binlerce Müslümana dediler ki ya Hristiyan olacaksınız, ya burayı terk edeceksiniz, ya da hepinizi katledeceğim. Yarısı orayı terk etti, Osmanlı donanmasını yolladı. Yarısını aldı. Yarısı dedi ki biz terk etmeyiz. Burası bizim evimizdir, bizim topraklarımızdır. Niye terk edelim? Biz geldiğimizde Hristiyanlara her şeyi özgür bıraktık. Niye siz bize aynısını yapmıyorsunuz? Ferdinand dedi ki öyle mi? Öyle. Madem burada kalıyorsunuz ben hepinizi yakarım. Müslümanları yaka yaka öldürdüler. Aylar boyu Endülüs'ten, İspanya'dan dumanlar göğe yükseldi. Aylar boyu. Kim yakıldı? İnsanlar yakıldı, Müslümanlar yakıldı. Kafirler onların dinine geçmedikçe asla bizden razı olmazlar. Sakın aldanmayın. Yumuşak yüzlerine kanmayın. Allah içlerini bize okuyor. Onların içi böyle diyor. Siz istediğiniz kadar kendinizi avutmaya çalışın. Onların içi böyle. Şu halde Allah Teala Hazretleri bizleri kafirlerin bayramına hürmet etmekten sakındırsın. Amin. Amin ya mu'in. Bizleri imansız gitmekten korusun. Amin. Bu geceler özel. Bu gecelerde kalbin meylederse ve meyleden kalbine doğru bir iki hamle atarsan, hamle yaparsan, ufak bir hareket bile yaparsan Allah imanlı gitmeni iptal edebilir. Sana bunu nasip etmeyebilir. Gazabına uğrayabilirsin. Ama sen her gün Fatiha'da gazap ettiğin kullarından etme beni diyorsun. Her gün bunu söylüyorsun. Madem bunu söylüyorsun, kalbinde en ufak bir meyil olmayacak ve etrafındaki bütün insanları bu gecelere hürmet vermeme konusunda, bu gecelere özel davranmama konusunda ikaz edeceksin. Şimdi akşamleyin evinize gideceksiniz. Yatsı namazını burada kılacağız. Sonra eve gideceksiniz. Muhtemel 11.30'da falan evde olursunuz. Yakında olanlar o saatte olur. Sakın ola televizyonu açmayın. Bu derviş sizden rica ediyor. Bu akşam da televizyonu açmayın kardeşim ya. Ölmezsiniz. Bir akşam televizyonsuzluktan ölmezsiniz ya. Ama hocam ben açacağım spor programı seyredeceğim. Ya nereye açarsan aç. İstila etmişler adamlar. Adamlar ülkeyi değil, adamlar medyayı istila etmiş. Nereye açarsan aç. Haber kanalında bile çam ağacı var. Haber kanalı ya. Çam ağacının ne işi var orada? Put bu put. Çam ağacı adamların putu. Noel Baba var. Haber sunuyor. Yan tarafta Noel Baba heykeli koymuş. Koca, ufacıkın oyuncak. Arka tarafta kocaman bir tane karton Noel Baba. Bugün yılbaşı olduğu için ne yapıyor adam? Güya yeni yılın gelmesini kutluyor. Papazın ne işi var orada? Belinde haç var. Belinde haç olan papazın ne işi var orada? Madem yılbaşı. Sahtekarsınız. Bu milleti putperest etmek için tülü taklalar atıyorsunuz. Ama biz bu taklayı yemeyiz. Biz bu hareketleri yemeyiz. Bu gözlere iyi bakınız. Kardeşler, eve gittiğinizde açın Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Kerim okuyun. Oturun, nafile namaz kılın. Kaza borcu olanlar birkaç rekat kaza namazı kılsınlar. Yeter ki onların bayramlarına hürmet edici bir şey yapmayın. Eve giderken ekstra bir şeyler alışveriş yapmayın. Yarın yapın ya, bugün yapmayın. Şunu Allah'a ispat edin. Bugün, kafirler nazarında çok önemli olan bugün, benim nazarımda bir hiçtir Allah'ım. Hiç değer vermiyorum. Bunu Allah'ınıza ispat edin. Bir tane haber okuyacağım. Hem kapatacağım. Adana'da okey kavgası. Bir ölü. Buyur buradan yak. Okey şehidi. Allah'ım bu millete hidayet nasip et ya Rabbi. Eski bilincimizi bize ver Allah'ım. Amin. Kahvehanede okey oynarken kendisine gelen gösterge taşını göstermesine izin vermeyen kişiyi tabancayla vurarak öldüren muhtar tutuklandı. Adam muhtar ya. Bir de milletin lideri orada yani. Akıl yeter miymiş? Muhtar biraz Allah'ın ayetlerini okusaydı, biraz Allah'ın peygamberinin açıklamalarını okusaydı bu okey oynar mıydı? Oynamazdı. Bırak millet öldürmeyi. Okey oynamaz ki. Aklı başında Müslüman okey oynar mı? Neymiş? Gösterge taşını göstermesine izin vermeyen. Ben hayatımda bu oyunu oynamadım. Nedir kardeşim gösterge taşı? Gösterge taşı nedir? Bir şeyi göstermiş herhalde göstermemesi gerekiyor. Bunu gösterdiği için muhtar demiş ki göstermeyeceksin. Bu demiş ki göstereceğim lan. Muhtar çıkartmış silahını. Gösterirsen vururum. Vurursan vur be. Delikanlı adam. Okey delikanlısı. Sübhanallah. Hani diyorlar ya Niyazi, Niyazi. Buyur Niyazi. Okey taşına gitti. Adana'nın Ceyhan ilçesi Altıkara mahallesi muhtarı Mehmet abi, 64 yaşında adam. Bir kahvede bir grup arkadaşıyla okey oynamaya başladı. Oyun devam ederken muhtar çektiği gösterge taşını gösterdi. Masadaki oyunculardan Talat Çelikel, 45 yaşında, gösterge taşının gösterilmesine izin vermedi. Bunun üzerine muhtar oyunu bırakmak istedi. Aralarında tartışma çıkmış. Bu duruma sinirlenen Çelikel, muhtara küfür etti. Herhangi bir öfkeden sonra eğer Müslüman olsaydı bu adam, bir, asla küfür etmez. Bir Müslüman öfkelenir, Allah bizi böyle yaratmıştır, öfkemiz ve şehvetimiz vardır. Öfkelendiği zaman ne olur? Ayaktaysa oturur. Yine geçmezse oturuyorsa uzanır. Eğer o ortamda öfkesi gittikçe artıyorsa ortamı terk eder. Gider evine bir abdest alır, iki rekat namaz kılar. Kendisini böyle teskin eder. Ama cahil bir Müslüman ne yapar? Küfredeyim rahatlayayım der. Küfredeyim rahatlayayım. Rahatlar mısın? Sen küfredersin, o da sana küfreder. Öfken iki misline çıkar. Bunun sonucu nedir? Bıçaklanmak ve kurşun sıkmaktır. Çelikel kavga esnasında muhtara kafa attı. Çelikel önce hamle yapmış, tak kafayı çakmış muhtara. Yere düşen muhtar tabancasını çekerek Çelikel'e ateş etti. O can havliyle yere düşmüş, tabancayı tak arkadan çekmiş. Bu adam demiş, genç beni götürür. Bende de silah var. Bari ben önce davranayım, bunu vurayım. Ağır yaralanan Çelikel, kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çelikel'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu arada muhtar ise gözaltına alındı. Muhtar gözaltındayken Çelikel'in cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Ceyhan'da toprağa verildi. Pişmanım. Muhtar Mehmet Demir'in ise ifadesinde okey oynarken Çelikel'in gösterge taşı göstermesine izin vermediğini, bu nedenle oyunu bırakmak isteyince kendisine küfür edip kafa attığını, bu nedenle de ateş ettiğini ama pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Muhtar Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Kahvehaneler şeytan yuvalarıdır. Yok ben bu gece evde televizyon seyretmeyeceğim, dansöz mansöz izlemeyeceğim, Noel Baba'yı seyretmeyeceğim, kahveye gidiyorum hocam. Şeytan yuvası. Kahvehanede çayı yapan adam nasıl yapar? Zarlı oyunlar var, okeyli oyunlar var, bilmem neler var, kağıt oyunları var. Bu adam nasıl yapıyor çayı? Küfürle yapıyor. Orada besmeleli abdestli çay beklemeyin kardeşler. O çaylar burada, dervişler yapıyor. Kahvedeki çaylar böyle değil. Küfürle yapılan bir çayı içtiği zaman Müslüman ne olur? Küfürle yapılan çay içine girer ve kir olur. Öfke olur, düşmanlık olur. Küçücük, hiçbir şey, hiçbir anlamı olmayan minik bir meseleden dolayı katil olursun. Muhtarın şimdi hayatı bitti. Zaten 64 yaşında. İçeride tövbe eder mi etmez mi? Allahu alem. Allah nasip eder mi etmez mi? Hayat bu kadar kısa. Bu kadar dar. Bu kadar kısa olan bir hayatta ya Allah'ın dediği gibi yaşayacaksın ve sonsuzluğa göğüs gereceksin. Ya şeytanın dediği gibi yaşayacaksın. Gününü gün etmeye çalışacaksın. O da olmuyor. Bugün hangi rahat olduğunu düşündüğünüz kafire bakarsanız bakın, onun da başına sıkıntılar geliyor. Kimseye güllük gülistanlık yok ki. Dünya sıkıntı ve mihnet evidir. Bakın Şumayr'ı anlattım. Burada hiçbiriniz hayatınızın sonuna kadar çalışsanız Şumayr'a kadar zengin olamazsınız. Ama adam şu anda konuşamıyor. Felç. Bu saatten sonra İslam'ı araştırma ihtimali de çok düşük. Muhtemel gayrimüslim olarak gidecek. Ebedi olarak ateş var. İster misin şimdi onun yerinde olmak? O şöhrette olmak ister misin? Ya hocam ben onun gibi olayım, bütün Google falan benden bahsetsin. Evladım, bütün internet, bütün dünya senden bahsetse, hepsi seni methetse ama imanla ölmesen, Müslüman olarak ölmesen, ebedi olarak ateştesin ya. Ya bundan daha kötü bir şey olabilir mi? Şöhretin seni kurtaramaz. Malın, mülkün seni kurtaramaz. Seni sevenler, tanıyanlar, sana burada hürmet edenler, hiçbir tanesinin sana bir faydası olmaz. Kur'an anlatıyor. Onlar cehennem ateşini gördüğü anda şöyle derler. Allah'ım, sahip olduğum dünyada ne kadar mal mülk varsa hepsini sana fidye olarak vereyim. Beni bu azaptan kurtar. Allah şöyle diyecek. Bunların hiçbir geçerliliği yok. Hiçbir değeri yok. Burası onların değerinin bittiği yerdir. Burası ahirettir, sonsuzluktur. Sonu olanın değeri sonsuz olanın yanında yoktur. Diyecek ve o adamı ebedi olarak ateşe atacak. Allah Teala Hazretleri bizleri şaşıranlardan etmesin. Amin. Amin ya muin. İmanla yaşamayı, imanla ölmeyi nasip etsin. Amin. Son nefesimizde Muhammed Aleyhisselam'ın ruhaniyetinin yanımıza gelmesini nasip etsin. Amin. Onu görerek son nefesimizi verelim inşallah. Amin. Mahşere gittiğimizde burada nasıl toplanıyorsak, mahşere gittiğimizde Efendim Muhammed Aleyhisselam'ın Livai Hamd sancağında da beraberce toplanmayı bize nasip etsin. Amin. Sırat köprüsünü hadis-i şerifin deyimiyle şimşek hızında geçmeyi bize nasip etsin. Amin. Rüzgar hızında bize geçmeyi nasip etsin. Amin. Burada beraber yiyip içtiğimiz gibi cennette de Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sofrasında yiyip içmeyi Rabbim bize nasip etsin. Amin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Selamun aleyküm.